بريق وبرين دارت بكم من باش تاوم نابيني اگر زاري كي تلويسد بريقا دابروي او ابلي واري ريقا دابرو بيام بلي باش توليلة چي دا كي بتكول ورب ولاي من بيقو من خان مكام خان مكام اوه وريتو يا داوه اللي بردن دا كان بو وستاني اوتومبيلكات كوري خوم توليلة چي دا كي بتنا اما دا تين بو ويزجي سامبوس ويزجي سامبوس اول ايرا زور دورا تو هشتا زورد ماوا زور دورا؟ بله کورم زور دورا دا توانی بو بزگی سامبوس من ببی؟ بم بورا من نارم بو اوه بلا ما تانیوی ریگاکه تانا بم تا ریگاکه کمی نزیگ بیتو بوتان براست؟ زور سپاس زور باشا او تانی دای سر کون تو ناوت چیا؟ سباستیان ساگا کش نای پوچیا منیش ناوم الماما لو گنده دا جیم لدواوی لود که کویا او تان بیلش وکو من ماندوه ببوره با بیزار کردنت اما زور خرم نیا تو کوری چی زور چاک دیاری باشه تو چکاری کل ویزگه ای هیا پیدا چی زور پلت بی من در روم بدوی بیل داده گریم بیل چیه؟ او سگه که گوری و لگل من سفر دکا سگ؟ سگه کلیت بزر بوا؟ لو ویزگه لین یا دزی چی؟ او لو ویزگه سامبوس او سگه که زور زیرکا دبی خیرم گینه اوی دبی بیدوز موا دی دوائی کون، نهلا رابکات، دوائی کون او چی بو ساگه کن؟ هیچ پیوز نکد با دوائی دابگرن من دزانم او بو چوی رویشتوا او به هیلی آسنکه دادر روات بوی لسر من پیویز تا رگای لی بگرین هر استاکه بزوترین کاد و هر وحا بچین بو سیر چی بو دانن دای خیراکن زو دای چی رویدا؟ مچینکه گرمی کردوا اویش دیاره چی در توانای نماوا یعنی کتایی هات در توانی یرمتی یکم بده سباستیان چیا؟ چلگه اگل دواوی هم چیای هیا پیاو اگلوی هیا برو بو می بانک بکا بو ایرا برو پی بله المان توی دوه او لیت تی دگات او زور گرینگ سباستیان تو او کارم بو بکی بابتک جیانو مردنا جنگ لاده ایکه یا کاتی لده ایک بونی من داله که ایتی جیانی لما ترسی دایا او پیویستی با یارمتی ایمه یا چون که جیانی او من داله که لما ترسی دایا چی؟ جنگ لما ترسی دایا؟ خری که من داله که لده ایک دبیتو بطنها نتوانی رزگاری ببیت بو ایه پیویست هر ایستا پزیشکی با بانگ بکین داتم ایستا ایما تو براستا زور سپاس کوریکم خواد لگل بلا من دکتر پیرلو ناناسم دیگران مبا زیگه لو کسی در رکی الگا کنیا يا وك اسميلك سبي وك بفريها يا تيجيشتم خود لقال اقداري خود بس باستيان ببو ربيل لم نزكانة تقرمه ودد بينام خالچینا اگه دربن سگه چی سپی تیرینه هاتو و تاراده یک توانی توی زنزیر اصنکه بپسرینه باید دبه بی کجین چون که زور درنده یا گرلی بگرن بجی او آزار یا مو خلقه کده داد باید لسر تان پیوسته کواد ساودیری بکن زور باشا زنوی سر اما آماده این زور باشا کواد تا استا که همو تان برون چکه کن تان بهنن او تا او ابر ارادیت اگه دار من که گهیش تقیلی بکن اگه دار من میستاکش خودتان آماده بکن بی کشن قیلی بکن نیل برا بکن تقیلی بکن نفرتی لیده لدست من تو دعی خیرانه هلم برواد راکم بدوی جده اما چیه؟ او همو هرایه ها؟ تو دکتور پریلوی؟ بله بله تو چی ها؟ من سباستیانم علمه منی نردو بشوینی تو دا چی؟ علمه؟ اولا نزیگ لودکه که ها بلام اوتومبیلکه تیک چونات وانه بی لیره جمله قسکانی تو نابه وادیم بخوارا و چاو ریکا تو با چی لیره چی دوی پیملی ها؟ یک اگل گوندکا پیشتی با توی و نخوش شخیره که کسی چی نخوش؟ بله افراد اکی نخوشه نتوانه من دالقی لدائیگ ببی که وات او پیشتی با من نیا دی دبی بچید اجینا دمرید دی خیره که تکایا بیدنگ با بم شوی هاوار مکه من زور مندوم هر وقت دنبینی و دم یکی زور پشکنینم با کس انزام نداوا باشن دکتوری مروف نیم دکتوری اجالم من من ایستا که زور زر قالم خانوکم تیه کپیک شکاوه بوه پیویشتا که چه چی بکم و کورکم بلم علمه دیوی بخیرهی بچی رنگ او شد ببید اگر پیویشتی با دکتور بید اواده بید بچید بوشار کورکم او پی نکری نتوانی نخیر شما دفرکه کار نکه بهوی رشباکی دوی نیما چی؟ شما دفرکه کار نکد تکا دکتور وره ارمتیم ده تکایا تکایا که خیره بدهید که بلا زور گرانه بیم بو ام لاده یا نازانم تو ملکم کارده کاد یا نا بلا ام دستم حوله چی لگل دادم باشه باشه باشه دکتور زور استما پیلمیر ده چی وکو من او اوتومبیلا بکر بینه حالی خوم دادم بلام تو من دالی دی باشه حالی چی خود بده دی با حالی خوم دم دی دی زور باشه حالی خود بده ای خواه الو سرکونه دی کر بکر نیست نگر بکر دی ها ما شكد ازي بكار كده دكتور خليك بوسط يا دكتور أبري قازو الخرافة بأمتو ميلا أوه همسا راوسط يا دكتور ده توانيش ديك بكين بيش اوي بكين برزايكا داي باپالي دين داي ولا باپالي دين داي بلا قلم پالي دين دي شكاتي جاري كتريش كاتي قد قنع برزيكا إيش كمان أسان دبي دي سباستيان بالي دا دي إيش تابوستا سباستيان استا که گیشت نسل برزایکا او کارا که منظور آسان ده بید دی استا کاش دی سباستیان پالی ده ده پالی ده ده ای بوچی وستاوی من با تنیا پالی ده تنها به یک پال دان او آل ده بید باشا هل دادم اما او تون بلا که ایز نجلوید دی بیستر پالی ده دی من آل دادم بوستا خريك الام داداي دخول لادا من ناتوان بستام بكم بخوذ الزاني من نازاني بستام جانوا داي خريك اي دكتوري بكوز تو سلامتي اقبول ام بداي اي تاوان بار اودا تامن بكوزي تاوكو لكولت ببموا بيراميرت چی؟ من نداتم تو داوی منت کردی و کوابیم گر بردوام بیل دست قصه کند او همان دا گرریم و بدل نیعیه و تو نبی مروف بی چون که آلسو کوتید هیچ با مروف ناچه چی؟ او چی دوید؟ من مروف نیم کواتا ها؟ بله بوستن دبی خمیم دالا کما بی اگر نه دایکه کدم ریه دی بوستن ایم دو دا کبین بله سباستیان راز دکت زور باشا دواتی لسر اما قصه دکن دی با خیراکن بروین دی خیراکن گره دوزیمانو چی او شوینا برای او رگه درواد که بوسا کم بر ریوی کندانا و گورم بوسا بر ریوی کندل ای زار باشه سکه کم برو روینه نرستا دی خیره ای اگه در من دکتور اکا گویش دی دکتور خیره که زوبه دی خیره که او افرتک یعنی لما ترسی دایا دی خیره که ای دکتور خیراک دی وستا رمه جشت که من گزنیم پیر بوما طاقت یمشتانم نماوا وازم لبینا من زردن خوشم پوچی که و دکتور مینه بو ایره ده خیراک دکتور دی امن تینوما او دواتر بلام اید دلم دواتر یعنی دواتر پوچی پیدا چی اوان دلتنگ بین نیگران مبن او سلامت دبی. ای خواهی جان خواهی جان روزگار ما کرو. پرت قماش بینه پرت قماش اکما ببینه پرت قماش اک دی خیراک خیراک زور باشه اما پیویستی من به آبی که زور هی هر استا که گرمی دکم هر استا اوپو چیه جوانه؟ اوی تنده جوانه باله ها؟ استاد تو این بچید با جوره و خیزانه کم تونه او زور باشه اون وحر و ها کرا کشی ها؟ او کرا؟ عده ورد استا زنیم ای پیرامیر تو دکتوری کی زیره کی من هیچ اتر با دکتوری جادوگر ناوت نابم لموتوا پیویز نکت من دکتوری جی خانه نشینم پیویزتیم بم نازنوانه نیا براست من دبی سقفی اگردانی خانوکم با تواتی چک بکم اوا خانوک کونکت با کلک نایه استا گر من او چک نکم اوا اوا ناتوانم خوام لی بکره زور باشا کواتا تو دتوانی بی لگل من دابجی چی؟ تو دکتوری که زور گرنگی با من و با همو خلکی لادیه کش سپاس سپاس دکتر پیرلو نازانم چون پاداشت دمو نه خیر برو سپاسی هم کروب که کوا ایمه هنه بو ایره بله گر سبستیان ریگری نکرد بالا شر نیوان ایمه او ایمه نمانده توانی بین بو ایره ها؟ ها؟ او کربو چه چو؟ سباستیان! سباستیان! پیویستا بیل بدو زینو! پیویستا! ای خوایا ساگا که من پیو بو ساگا بی بختا کم دلیم ای ساجی سپی دبی تولا لیب کم آوا دلانی عزیز بیل گیشت پردکا او پردی کراشبا و باران تیشیده بو بلام هشتا اوی جر پردکا برز بو بویا بیل نیتوانی رو بارکا ببرتو بپرتوا او بر رو بارکا توانا کن سری چیرو که امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباستیان ویامم هشتیان جین راجیان نبه به ستم کار نخوشی جدستی جین با ازادی وفایی سباستی ای دوز موان او رگای ونم کردوان ولی دی دوز موان لکان درستی جن دی تو اوی کردم کل ندام بو بو یا سر کوتم به وستان گرم بدوی راستی کن کوتن ارچن در رگا کن کرکوس پون کالده ای برم او ریا اگر بیلم لگل بی اوی برم کردوا نجان داده ای دوز موا دفتایا بوبا واشی دای کم بگاره موا گندت ناسی وین منم سباز یاد خیالم عشقیا جیل عجیان نبینه استمتاد نخوشی جدستی بشین با ازادی وفایی سباستی لطنگا ندا بیل درکوا یارما تیم دا دور مکوا همو پیکوا گوه بینوا یک خیزان تک دینی نوا منیم سباستیان هر دعوه یما کولیم نداوا تو کابل هاوری ما آمان زماشتیا یک سایانیا بلی هاوریم کاری رزگاریا گرند ناسی ویم منم سباستیان ریامم عشقیا بجیل عجیان نبینه استمکار نخوشی جدستی بجیل با ازادی وفایی سباستی هر با من زندگم من دنیا اما ببه بیزانی جیل بردوام لا هولا بر دوام لشوانا قومي من عصر بزبن لجيانا سباستيان